سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه سوم آبان 1388 خورشیدی برابر با 25 اکتبر 2009 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. در آغاز برنامه به آگاهی شما میرسونم که امروز وقت زمستانی آغاز شده و عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده شده و الان هم ساعت 8:08 بامداد است. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس در دانمارک روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:10 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما عزیزان هستیم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco هست. شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک قابل شنیدن است و شما می توانید بشنوید. اما خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. اوباما رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در مورد پیشنویس طرح آژانس درباره تبدیل اورانیوم به سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران گفتگو کرده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات قم به ایران سفر کردند. مادران عزادار در پارک لاله تهران به اعتراضات خود ادامه دادند. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس میگوید جنبش سبز را باید سکولار و دموکراتیک کرد. خانم ژیلا بنی یعقوب برنده جایزه آزادی بیان کانادا شد و همچنین زویا پیرزاد برنده جایزه ادبی کوریه اینترناسیونال فرانسه شد. خانم روزا منتظمی مادر کدبانوهای ایران در 83 سالگی درگذشت. اعتراض کارگران کارخانه چینی البرز به عدم پرداخت حقوق عقب ماندهشان و تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز یک شنبه در دیدار با گامبیا مسابقات خود را در جام جهانی نیجریه آغاز میکنند. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. عزیز کی بشه ماه در میاد چی کار کنه باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو ماهی تو که رفیق راهی. همونطوری که در آغاز برنامه گفتم، عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده شد و وقت زمستانی امروز آغاز شد. ساعت 8:17 بامداد است. اما روز شنبه آینده، روز 31 اکتبر، برنامه فرهنگی سالمندان ایرانی، ویتنامی و سومالی در سالن شهرداری مرکز شهر آهوس برگزار میشه. این برنامه از ساعت 1 بعد از ظهر شروع و تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. سالمندان ایرانی، ویتنامی و سومالی فعالیت‌های هنری خودشونو در این مدت زمانی که اعلام کردن ارائه خواهند داد. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن خانم مرجان تماس بگیرید، 26 29 01 34. تکرار میکنم، 26 29 01 34. ورودی آزاد هست، همه عزیزان میتونن در این برنامه شرکت بکنن. اما برای همبستگی با مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی، کمیته همبستگی برای آزادی و دموکراسی در شهر آهوس تظاهراتی به این مناسبت روز چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر در مقابل شهرداری آهوس برگزار میکنه. تلفن برای اطلاعات بیشتر 27 58 22 12. اما روز دوشنبه 2 نوامبر میزگرد سیاسی در پارلمان دانمارک برگزار میشه در شهر کوپنهاگ که تحت عنوان ایران بعد از انتخابات. در این میزگرد سیاسی علیرضا نوریزاده، محسن مخملباف، حسین باقرزاده از ایرانیان شرکت دارند و همچنین از احزاب دانمارکی لوک تافت از سوشال دموکرات، ناصر خدر از کنسرواتیو و کمال قریشی از SF شرکت دارند. این برنامه روز دوشنبه 2 نوامبر ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشه و تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. ورودی برای شرکت در این برنامه 100 کرون است. تلفن برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با آقای بابک با شماره 50 37 74 14 تماس بگیرید. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز توجه شما را به مطالب اجتماعی و فرهنگی جلب می‌کنم، علاوه بر خبرهای ایران و همچنین دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در یک وبسایت خبری سیاسی در فرانسه تحت عنوان وبسایت البرز مصاحبه ای را انجام داده است که این مصاحبه را برای شما میخونم که عنوانش است: جنبش سبز را باید سکولار و دموکراتیک کرد. اما قبل از همه اینا توجه شما را به مقدمه موسیقی بومی ایران یا تنین روستا از دکتر محمود خوشنام که بخش نخست اونو امروز ما پخش میکنیم که مقدمه است بر این مجموعه. اما قبل از اون توجه شما را به آهنگ هوس با صدای شوره جلب میکنم. بعد تو جایی نداره حواس، اومدی شده آوار حواس، آره عاشق

نگاهه فرق نگاهه عبر غمم را به بارم سر راهه آی به بارم سر راهه ساعت 8:57 بامداد هست، در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. اما قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما عزیزان برسونم، یادآوری میکنم که روزهای پنجشنبه در محل تافتگان ایرانی ها از جمله به قول دوست ما جوانان دیروز جمع میشن در محل تافتگان، آخر یکی ایسکا مونده به آخر خط 3 طرف حسله. سالمنده ایرانی جمع میشن، با برنامه متنوعی دارن. روزهای پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر اونجا جمع میشن و خانم مرجان هم برای اونا خبرهای خلاصه‌ای از خبرهای دانمارک رو به آگاهی این عزیزان میرسونه و کنار اون بعضی وقتا هم بینگو هم بازی میکنن. و پنجشنبه آینده برنامه ویژه‌ای رو دارن که ساعت 3 بعد از ظهر هست تا ساعت 6 بعد از ظهر، که این بار شهردار شهر آهوس در این برنامه سالمندا در تافتگان شرکت میکنه. آقای نیکولا بهمن شهردار آهوس در محل تافتگان روز پنجشنبه آینده ساعت 4 بعد از ظهر تشریف میارن و برای سالمندان ایرانی صحبتهایی را در رابطه با انتخابات شورای شهر آهوس و همچنین چه امکاناتی در شهر آهوس است برای سالمندان سخنرانی خواهند کرد. پس پنجشنبه آینده در محل تافتگان شما میتونید اطلاعات بیشتر رو از خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید تا جزئیات برنامه پنجشنبه آینده را آگاه بشید. اما صحبت سالمندا شد. برنامه فرهنگی سالمندای ایرانی و ویتنامی و سومالی هم روز شنبه آینده 31 اکتبر ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر در سالن شهرداری آهوس واقع در مرکز آهوس برگزار میشه که سالمندان گرامی ایرانیمون و همچنین ویتنامی و سومالی فعالیت های هنری خودشونو برای مهمانان ارائه خواهند داد. ورودی رایگان هست و شما میخواهید کمکی بکنید یا اطلاعاتی را کسب بکنید، مجدداً شماره تلفن خانم مرجان رو اعلام میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید اطلاعات لازم رو کسب بکنید. اما برای همبستگی با مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی، کمیته همبستگی برای آزادی و دموکراسی در شهر آهوس تظاهراتی به این مناسبت روز چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر در مقابل شهرداری آهوس برگزار می کند. هموطنانی که تمایل دارن همکاری بکنن یا پیشنهادی برای هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن این تظاهرات در روز چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر مقابل شهرداری دارن، میتونن با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرن. اما روز دوشنبه 2 نوامبر در کوپنهاگ در پارلمان دانمارک میزگرد سیاسی در رابطه با ایران برگزار میشه تحت عنوان ایران بعد از انتخابات، که 3 ایرانی شرکت دارن: کارشناسان سیاسی علیرضا نوریزاده، محسن مخملباف، حسین باقرزاده شرکت دارن و همچنین از دانمارکیا از حزب سوشال دموکرات لوکه تافت شرکت داره، از کنسرواتیو ناصر قدر شرکت داره و از اس اف هم آقای کمال قریشی شرکت داره. ورودی برای شرکت در این برنامه 100 کرون هست. ساعت 1-2 بعد از ظهر روز دوشنبه 2 نوامبر شروع میشه تا ساعت 4:30 ادامه خواهد داشت. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با آقای بابک با شماره تلفن 50 50 37 74 14، تکرار میکنم 50 37 74 14، تماس بگیرید. حالا به اتفاق گوش میکنیم به ترانه‌ای با صدای عباس قادری. ببخشید صدا من گرفت، فکر کردم خودم میخوام بخونم. آقای عباس قادری چندین سال پیش در شهر آهوس اومده بودن، آهنگای خیلی شادی رو خونده بودن، اما امروز ترانه از ایشون پخش میکنیم به اسم بچهای ایرانی با صدای عباس قادری. بعد از این ترانه هم آخرین خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم. همه دام به دشت مقام سلام همه بچه‌های ایران بپذیریم بپذیریم الهی هر جا باشیم زندگی خوش شیری خوش شیری سلام همه بچه‌های ایران بپذیریم بپذیریم الهی هر جا باشیم زندگی خوش شیری خوش شیری با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رو به آگاهی شما میرسونم. ساعت 9:14 بامداد است. کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد در جریان مذاکره تلفنی بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهوری روسیه و فرانسه، رهبران سه کشور از پیشنویس طرح تبدیل اورانیوم به سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران به طور کامل حمایت کردند. کاخ سفید میگوید در مذاکره تلفنی بارک اوباما با همتای خود در فرانسه، رهبران دو کشور بر حمایت کامل خود از پیشنویس تبدیل سوخت راکتور تحقیقاتی ایران تاکید کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که در جریان مذاکرات سه روزه نمایندگان ایران، فرانسه، روسیه و آمریکا در وین پایتخت اتریش بر سر پیشنویس طرح آژانس در مورد ارسال اورانیوم 3.5% ایران به روسیه برای تبدیل به سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی تهران موافقت شده است. در همین زمینه روسیه اعلام کرد رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی خود واکنش مثبتی به مذاکرات هفته گذشته در وین درباره پیشنهاد هسته‌ای به ایران داشتند. کاخ ریاست جمهوری روسیه روز گذشته در بیانیه اعلام کرد رهبران دو کشور در مذاکره تلفنی خود نتیجه مذاکرات کارشناسان فرانسه، روسیه، آمریکا و ایران را در وین مثبت ارزیابی کردند. روسیه اعلام کرد در این گفتگو آقای رئیس جمهور روسیه اهمیت موضع آمریکا در خصوص ارائه تضمین کتبی برای تبادل اورانیوم غنی شده به سوخت مورد نیاز راکتور اتمی ایران را مهم ارزیابی کرده است. فرانسه، روسیه و آمریکا از پیشنویس موافقتنامه تبدیل اورانیوم ایران به سوخت مورد نیاز اتمی حمایت کردند. ایران با تأخیر در ارائه پاسخ در مهلت تعیین شده، یعنی روز جمعه مهلت تعیین شده بود به این پیشنهاد، روز جمعه اعلام کرد اواسط هفته آینده به مدیر کل آژانس بین‌المللی پاسخ خواهد داد. این در حالی است که برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران از همکنون با این پیشنویس مخالفت کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با متهم کردن کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران را به فریبکاری خواند و گفت که معادل قرار دادن سوخت در قبال دریافت سوخت از ایران هیچ توجیه قانونی و عقلی ندارد. علی لاریجانی در این زمینه گفته است احساس میکنم در سفر اخیر به ژنو هم بر اساس مذاکراتی که داشتیم و این تلقی برای من بیشتر شد که غربیا اصرار دارند به سمت نوعی فریبکاری بروند و مسائلی را به ما تحمیل کنند، به این معنا که مطرح کردند ما زمانی سوخت 20% را به ایران می‌دهیم که شما مواد غنی شده خود را به ما بدهید. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم روز پنجشنبه گذشته گفته بود اینکه ما در مقابل اورانیوم 20% سوخت 3.5% بدهیم مورد قبول نیست. بر اساس اظهارات نماینده فرانسه در مذاکرات وین، به موجب پیشنویس پیشنهادی مدیر کل آژانس، ایران باید حدود 1200 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم با غلظت 3.5% خود را به روسیه ارسال کند. احتمال می رود که این سوخت پس از غنی سازی تا حد 20% برای تبدیل به میله‌های سوخت به فرانسه ارسال شود و در پایان سال 2010 میلادی به ایران بازگردانده شود. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه جدیدی را در زمینه مجازات‌های اقتصادی علیه ایران در دستور کار قرار داد. بر اساس این لایحه که روز پنجشنبه به بحث گذاشته شد، شرکت‌های خارجی که در آمریکا فعالیت اقتصادی دارند باید از این پس گواهی در تایید عدم همکاری خود با دولت ایران در حوزه‌های انرژی و فن‌شناسی‌های حساس ارائه کنند. منظور نمایندگان آمریکا از گنجاندن فن‌شناسی‌های حساس در متن لایحه جدید جلوگیری از دولت جمهوری اسلامی در محدود ساختن گردش اطلاعات مستقل در این کشور است. به گفته منابع آگاه، همزمان با گسترش اعتراضات سیاسی در ایران پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، صدور پارازیت‌های دائم در این کشور اخلال جدی در دریافت شبکه‌های اطلاع رسانی مستقل ایجاد کرده است. به گفته سازمان غیر دولتی اتحاد علیه برنامه اتمی ایران که مقرش در آمریکاست و نقش مهمی نیز در تهیه این لایحه داشته است، هدف لایحه مقابله با دو شرکت چند ملیتی ارتباطات به نامهای نوکیا و زیمنس است که علاوه بر همکاری تجاری با ایران، قراردادهای مهمی را با حکومت آمریکا امضا کرده است. با این حال این لایحه مجلس در برگیرنده کلی شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های تابع آنهاست. نماینده حزب دموکرات و یکی از تهیه کنندگان این لایحه خطاب به این شرکت‌ها گفته است وقت آن رسیده است که میان تجارت با دولت آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنند. سازمان آمریکایی اتحاد علیه برنامه اتمی ایران با انتشار اطلاعی گفته است که مجازات‌های کنونی دولت آمریکا علیه ایران در برگیرنده شرکت‌هایی نظیر زیمنس و نوکیا نیست که در این حال حضور اقتصادی مهمی در آمریکا دارند. بر اساس این اطلاعیه، دولت آمریکا با ادامه همکاری خود با این شرکت‌ها عملاً به منافع راهبردی خود لطمه میزند. این سازمان اسامی 175 شرکت را که با ایران قرارداد امضا کرده اند به روی شبکه اینترنتی خود منتشر کرده است. همزمان با بررسی این لایحه، قانونی در مجلس نمایندگان آمریکا، کنگره این کشور متن دیگر مجازات‌های قبلا تصویب شده علیه ایران را برای انتشار به پرزیدنت اوباما ابلاغ کرد که به موجب آن دولت آمریکا مجازات‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد، در صورتی که این دولت به وظایف بین‌المللی‌اش در زمینه برنامه اتمی خود عمل نکند. هفته گذشته نیز کنگره آمریکا مصوبه دیگری را در زمینه‌های مجازات‌های جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری این کشور ابلاغ کرد. این مصوبه که بخشی از لایحه بودجه انرژی دولت آمریکا برای سال آینده میلادی است، شرکت‌های خارجی را که به ایران بنزین می‌فروشند از همکاری با دولت آمریکا منع کرده است. شواهد از یک پارچگی کنگره آمریکا در تعمیل مجازات‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. قرار است 28 اکتبر کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دیگری را در زمینه تحریم واردات بنزین ایران بررسی کند. سنای آمریکا قصد دارد در زمینه حقوق بشر فشارهای این کشور را بر جمهوری اسلامی تشدید کند. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه گذشته به اتفاق آرا قطعنامه ای را نیز در محکومیت سرکوب اقلیت بهایی در ایران تصریح کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبارزه با شکنجه میگوید در بسیاری از کشورها وضعیت زندانها و زندانیان اسفبار است. او ابراز امیدواری کرد که سال آینده برای بررسی زندانهای جمهوری اسلامی ایران به این کشور سفر کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبارزه با شکنجه از سازمان ملل خواهان وضع یک کنوانسیون برای حفاظت از حقوق زندانیان شد. او میگوید که در بسیاری از کشورها زندانها بیش از ظرفیتشان زندانی در خود جای دادند، طوری که برای زندانیان حداقل امکان برای یک زندگی انسانی وجود ندارد. به گفته او در بسیاری از زندانها انواع بیماری بیداد میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل که از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت دارد معتقد است که رنج حاصل از وضعیت نابهنجار این زندانیا و این زندانها در حدی است که بر درد و رنج شکنجه غلبه می کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل می گوید بیش از 1 میلیون کودک در سراسر جهان در زندان‌ها و پرورشگاه‌های ویژه کودکان بزکار اسیر هستند. وی می‌گوید در سفرهایم به دختران و پسرانی برخوردم که در سنین 9 یا 10 سالگی آزادی را از آنها گرفته بودند. شماری از آنها مدت زیادی را در حبس موقت به سر برده بودند. داستان آلمان در جستجوی قاچاقچیان اسلحه ایرانی است. 3 هفته پس از کشف یک کشتی حامل جنگ‌افزار ایرانی برای مصر، داستان هامبورگ دستور جستجو برای یافتن قاچاقچیان را به اتهام نقض مقررات مربوط به تحریم ایران صادر کرد. کشتی حامل اسلحه به یک شرکت کشتیرانی هامبورگ تعلق دارد. سخنگوی داستان آلمان تا کنون مدارک و پست‌های الکترونیکی زیادی به دست ماموران تحقیق افتاده است که در حال بررسی است و احتمالاً می‌تواند هویت فرستندگان جنگ افزارها را روشن کند. این کشتی در آغاز ماه اکتبر امسال هنگام نزدیک شدن به کانال سوئز به وسیله تفنگداران آمریکایی متوقف شده است. سربازان آمریکایی اموال این کشتی که شامل جنگ افزارهایی بود که در ایران به مقصد کشور مصر بارگیری شده بود. این کشتی که به یک کشتیرانی هامبورگ تعلق دارد بعداً به این بندر انتقال یافت. ماموران گمرک اندونزی 10 ایرانی را که به اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی مواد مخدر به این کشور بودند بازداشت کرد. این گروه شامل 8 زن بودند که با حجاب کامل اسلامی بودند و همچنین 2 مرد که با پروازهای جداگانه از 4 کشور وارد فرودگاه بین المللی در جاکارتا شدند. سخنگوی اداره گمرک اندونزی میگوید این افراد بیشتر از 10 میلیون دلار ماده مخدر و هروئین به همراه داشتند و همچنین در همین رابطه در کشور مالزی 5 ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شدند. بنام به گزارش ها از مالزی از فروپاشی یک باند بزرگ بین المللی قاچاق مواد مخدر به دست پلیس این کشور حکایت دارد. بنام به گزارش خبرگزاری آلمان یک مقام بلندپای پلیس مالزی روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری اعلام کرد 7 تن در رابطه با باند قاچاق مواد مخدر بازداشت و محموله ای از مواد مخدر به ارزش 650 هزار دلار از این افراد به دست آمده است. وی افزود 5 مرد ایرانی به همراه یک زن اندونزی و همسرش در 3 مرحله عملیات جداگانه بازداشت شدند. گروهی از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، روشنفکران و فعالان سیاسی در تبعید در نظر دارند نامه‌ای به آکادمی علوم سوئد و کمیته برگزاری مراسم جایزه سال نوبل نوشته و درخواست کنند که به منظور پشتیبانی از جنبش دموکراتیک مردم ایران برخی از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر به این مراسم دعوت کنند. در این نامه اومده است: همچنان که می‌دانید مبارزات مسالمت جویانه مردم ایران در ماه‌های اخیر برای تحقق دموکراسی و آزادی با وجود سرکوب و خشونتبار آن از سوی دولت حاکم بر این کشور شدت یافته است و چشم‌اندازی از تحولات دموکراتیک در پرتو این جنبش اعتراضی روبه گسترش را پدیدار ساخته است. ما گروهی از نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی ایرانی در تبعید بر این باوریم که توجه و پشتیبانی از این جنبش دموکراتیک به پیشبرد آرمان‌های صلح‌طلبانه و دموکراسی خواهد انجامید. از این رو فارغ از آن که چه موضعی در برابر اهدای جایزه سال نوبل به برنده منتخب امسال داریم، از کمیته برگزاری این جایزه درخواست می‌کنیم به عنوان اقدامی نمادین برای حمایت از این جنبش تحسین برانگیز برای استقرار صلح، آزادی و پیشبرد آرمان‌های حقوق بشر، گروهی از خانواده‌های جانباختگان این جنبش را به مراسم اهدای این جایزه دعوت کند. به گمان ما این اقدام به اعتبار این جایزه و افزایش جلوه انسانی آن در نزد افکار عمومی به ویژه ایرانیان خواهد انجامید. از جمله افرادی که این بیانیه را امضا کردند: رضا علامزاده فیلمساز، نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر، نوشین شاروخی نویسنده، اسفندیار منفردزاده آهنگساز و شکوه میرزادگی نویسنده هست که این بیانیه را امضا کردند. البته امضای این بیانیه هنوز ادامه دارد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد طی سال 2008 میلادی 14 تن هروئین، 450 تن تریاک در ایران به مصرف رسیده است که این کشور را به بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر در جهان تبدیل کرده است. گزارشگران بدون مرز طی بیانیه اعلام کردند که ایران در رده‌های آخر این جدول قرار دارد در رابطه با آزادی مطبوعات. در این گزارش آمده است که در رده‌های پایین جدول گزارشگران بدون مرز به ویژه نگران وضعیت ایران هستیم که این کشور به شکلی خطرناک در سقوط خود به 3 کشور جهنمی برای آزادی مطبوعات، یعنی همراه با کشور ترکمنستان، کره شمالی و اریتره که سالهاست آخرین رده جدول را به خود اختصاص دادن، ایران نزدیک شده است. بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال 2009 میلادی وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به شکلی جدی رو به وقامت گذاشته شده است. این سازمان در بیانیه مطبوعاتی خود به مرگ وبلاگ نویس جوان امید رضا میر صادقی در زندان اوین اشاره می کند و می نویسد ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، دستگیری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار رکسانا صابری و نیز بازداشت روزنامه‌نگاران در پی سرکوب اعتراضات گسترده به تقلب و تخلف در انتخابات مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22 خرداد ما از جمله علل این وخامت است. گزارشگران بدون مرز همچنین به محاکمه اعترافات اجباری روزنامه‌نگاران در دادگاه استالینی انتقاد کرد. این سازمان در ادامه بیانیه مطبوعاتی خود یادآور می شود امسال روزنامه‌نگاران ایران بیشتر از هر وقت دیگری آزار و اذیت دیدند. انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی نژاد کشور را به بحرانی عمیق فرو برد و بدبینی مفرط مقامات حکومتی علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران شدت یافت. با استقرار نیروهای امنیتی در چاپخانه ها و هیئت تحریرهای روزنامه ها سانسور پیش از انتشار مطالب اعمال شد. بازداشت و بدرفتاری گسترده با روزنامه‌نگاران بسیاری از آنها را مجبور به ترک کشور کرد. در هشتمین جدول رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز نام ایران در آخرین رده ها پیش از ترکمنستان، کره شمالی و اریتره آمده است. در پایان بخش این بخش از خبر ما روزا منتظمی معروفترین معلم آشپزی ایران در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. فاطمه بحرینی معروف به روزا منتظمی یکی از نام آورترین معلمان آشپزی ایرانی و نویسنده کتاب پرفروش هنر آشپزی در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. خانم روزا منتظمی کتاب هنر آشپزی را نخستین بار در سال 1343 خورشیدی با 600 دستور غذایی منتشر کرد. نوشتن این کتاب به گفته ی خانم منتظمی بیش از 2 سال طول کشید. او در جایی نقل کرده بود که از سال 1337 در تهران کلاس آشپزی و شیرینی پزی داشته است و صدها نفر در کلاس‌های او شرکت داشتند. چاپ‌های اخیر هنر آشپزی در 2 جلد منتشر شده و بیش از 1700 غذای ایرانی و فرنگی را شامل می شود. گفته می شود هنر آشپزی نام کتاب روزا منتظمی است یکی از پرفروشترین کتاب‌های ایران بوده است که تاکنون بیش از 1 میلیون نسخه از آن در مواردی حتی بدون اطلاع نویسنده آن منتشر و فروخته شده است. این کتاب تاکنون بیش از 50 بار به طور رسمی تجدید چاپ شده است. انتشار و فروش این کتاب منبع اصلی درآمد خانم منتظمی طی 50 سال اخیر بوده است. آرش وفاداری نوه خانم منتظمی به بخش فارسی بی بی سی گفت که کلاس‌های آشپزی او تا پیش از انقلاب اسلامی برگزار می‌شد، اما پس از آن خانم منتظمی فقط از راه فروش کتاب و راهنمایی علاقمندان آشپزی به آموزش می‌پرداخت. در جریان گفتگویی که 5 سال قبل خبرگزاری میراث فرهنگی ایران از خانم منتظمی منتشر کرده بود، او از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل ندادن کاغذ برای انتشار این کتاب انتقاد کرده بود. خانم منتظمی گفته بود هر ساله 20,000 نسخه از این کتاب چاپ می کرده، اما از آن سال به دلیل قطع حمایت وزارت ارشاد فقط 5,000 نسخه از آن را توانسته منتشر کند. در سالهای اخیر در ایران کتاب‌های متنوعی درباره هنر آشپزی و شیرینی‌پزی منتشر شده است، اما به گفته دست‌اندرکاران صنعت نشر هیچ کدام همچون هنر آشپزی با استقبال طبقات مختلف مردم روبرو نشد. کتاب خانم منتظمی در چند دهه اخیر در منزل اکثر ایرانی ها به چشم می خورد و به زوجهای جوان هم هدیه داده می شود. این کتاب در خلای جنگ 8 ساله ایران و عراق و دوران کمبود کاغذ و مشکلات چاپ در ایران برای جلوگیری از فروش با قیمت بالاتر با دفترچه بسیج اقتصادی فروش می رفت. خریداران هنگام دریافت این کتاب می باید دفترچه بسیج اقتصادی را که مخصوص دریافت اقلام ضروری زندگی در دوران جنگ 8 ساله ایران عراق بود ارائه می کردند و این دفترچه باید به مهری می شد که نشان می داد صاحب آن کتاب هنر آشپزی را خریداری کرده است. خانم روزا منتظمی خود ناشر کتاب هنر آشپزی بود و در دوره طولانی این کتاب را در منزلش به فروش می رساند. یادش گرامی، روحش شاد. هفته گذشته در دایه کمیل در شهر تهران تعداد زیادی از اصلاح طلبان و خانواده آنها دستگیر شدند. توجه شما را به گزارش از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم که خانم نرگس محمدی در این رابطه با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. دیشب در تهران در منزل یکی از بستگان شهاب طباطبایی که خود در زندان است دستگیر شدند. آنها برای شرکت در مراسم دعای کمیل اونجا رفته بودند. شمار دستگیر شدگان چند نفر یا فقط زنها تا حالا آزاد شدن. خانم نرگس محمدی، شما چه اطلاعی از علل این دستگیری ها دارید؟ بله، آخرین خبری که من دارم 20 نفر از بازداشتگان هنوز در زندان هستن و به زندان اوین منتقل شدن، گویا که قصد نگهداری اونها رو دارن. اما خانواده ها که عموما خانواده های زندانیان بعد از انتخابات هستن، برای انجام دعای کمیل در منزل یکی از بستگان آقای طباطبایی بودن و متاسفانه بازداشت شدن. این بازداشت اصولا با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطابقت نداره. اولا تجمعات و نشست ها طبق از 27 قانون اساسی مجاز هست، مگر اینکه مخل به مبانی اسلام باشه، که خب دعای کمیل اساسا نمیتونه مخل به مبانی اسلام باشه، چون یکی از فرایض دینی دین مسلمانان هست. چرا بستگان زندانی ها رو دستگیر کردن؟ به نظر من فعالیت هایی که الان از سوی خانواده ها، البته در حد تظلم هایی، چون فعالیت های اینا که عموما فعالیت سیاسی نیست، بلکه به دلیل اینکه همسرانشون یا خانواده هاشون در زندان هستن، در حبس هستن، این مراسم رو حالا یا جلوی زندان اوین دارن که مراسم مثلا سالگرد تولد اونها رو برگزار میکنن، یا اینکه به هر حال وقتی برای تظلم هاییشون از خیلی از مراجع اینها ناامید هستن، تنها جایی که مونده درگاه خداونده. این خانواده ها دور هم جمع میشن و یه همچین برنامه هایی رو برگزار میکنن. به نظر من حساسیتی که روی خانواده ها وجود داره به دلیل اطلاع رسانی اونها هست. خب شما فرض کنید مثلا خانم مهدی محمدی، وقتی آقای زیدآبادی نزدیک 40 روزه هیچ اطلاعی ازش وجود نداره، وکلا بیخبر هستن و به افکار عمومی از سوی سیستم قضایی و امنیتی هیچ اطلاعی داده نمیشه، تنها مجرای افشا شدن اطلاعات اونها از طریق همسر ایشون هست. یا مثلا در رابطه با آقای تاجزاده بعد از ملاقات ها خبرها رو این خانم فخرالسادات محتشمی پور هستن که میگن، یا خانم زهرا مجردی که خب ملجا و پناهگاهی برای همین آسیب دیدگان و خانواده های بازداشتگان هست. بنابراین به نظر من حساسیت که الان روی اینها وجود داره، نقش اونها در افشای اون چیزی هست که در زندان ها سر این زندانیان میاد، که خب شرایط نگهداری اونها نگران کننده هست. ماها بعد از انتخابات داره میگذره، اونها بدون اتهامات مشخص و دلایل اتهام مشخص هنوز در حبس هستن، در حالی که نگهداری اونها الان در زندان کاملا غیرقانونی هست. بنابراین برای پاشنه شدن این روند غیرقانونی به نظر میسه که اونها دست بردن به خانواده ها و اونها رو اذیت و آزار میکنن و نهایتا اینکه اونها رو دو شب پیش در دعای کمیل بازداشت کرده. جبهه مشارکت خواستار آزادی این افراد شده و گفته که این رفتارها خللی در راه سبز امید به وجود نمیاره و تا حاکمیت رأی مردم ادامه خواهد یافت. ولی واقعا خانم محمدی، این دستگیری ها کار فعالان سیاسی رو مشکل تر نمی کنه؟ بازداشت ها بالاخره هزینه سنگینی رو دوش خانواده ها داره میذاره. جامعه هم حتما از این روندی که در پیش گرفته شده آسیب های جدی داره میبینه. اما به هر حال واقعیت این هست که هر کدام از این تضییع حقوقی که در حوزه های مختلف علیه فعالان اجتماعی سیاسی و فرهنگی از سوی بخشی از حکومت داره به کار گرفته میشه، واقعیت اینه که زمینه فعالیت های دیگه‌ای رو روی مردم داره باز میکنه. یعنی این گونه نیست که چون اینها بازداشت میکنن فعالیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی رو دارن تعطیل میکنن. به نظر من این گونه نیست. دری که به روی مردم بسته میشه، تضییع حقوق که در اون مردم داره اتفاق میفته، درهای دیگه‌ای رو روی مردم باز میکنه. اینها زمینه های فعالیت جدید در ایران به وجود میاره. واقعیت اینه که جامعه مدنی ایران اگر خیلی به شکل کلاسی تعریف شده نیست، اما واقعیت داره پویا و زنده هست و پرتکافو هست. اگر از یک مجرایی به مردم فشار میارن و فعالیت های مدنی رو دارن متوقف میکنن، اما از مجراهای دیگه این فعالیت ها راه های خودش رو داره باز میکنه. شما فرض کنید اگر همسران این افراد در بازداشت هستن، ولی خانواده های اونها به ازای هر یه نفر در بازداشت چند نفر دارن فعالیت میکنن و در حوزه های مختلف اینا فعال میشن. علیرغم این همه تجربات و هزینه ها، من نسبت به آینده امیدوار هستم. خانم نرگس محمدی، از شما سپاسگزاریم. شما نایب رئیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستید. امام جمعه موقت نماز جمعه تهران اعلام کرد که دانشگاه‌های ایران باید دانشگاه اسلامی بشن و احتیاج به یک انقلاب دیگر در سطح دانشگاه است. توجه شما رو به گزارشی دیگر از رادیو فرانسه جلب میکنم که آقای مجید محمدی در مورد این موضوع با این رادیو گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. کاظم صدیقی امام جمعه جدید تهران دیروز به رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه حمله کرد و حتی از لزوم انقلاب دیگری در دانشگاه‌ها حرف زد. پیش از او هم رهبر جمهوری اسلامی این موضوع رو مطرح کرده بود. آقای مجید محمدی، شما چی فکر می‌کنید؟ چه برنامه‌ای در مورد دگرگونی نظام آموزشی در دانشگاه‌ها در پیش داریم؟ با توجه به اینکه در سال‌های ابتدای عمر جمهوری اسلامی حرکتی به عنوان انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها رخ داده، وقتی که از انقلاب فرهنگی دیگری سخن گفته میشه، طبعا ارجاع میشه به همون اقداماتی که در گذشته صورت گرفته. این اقدامات میتونه از تصفیه اساتید رو در بر بگیره تا تغییر کتب درسی و اضافه کردن مواد درسی جدید. الان صحبتی که در این یکی دو هفته اخیر شده این هست که به عنوان مثال یک واحد درسی دفاع مقدس برای دانشجوها بگذارن که عمدتا نیروهای سپاهی رو به عنوان استاد دانشگاه وارد کنند و بتونن فضای سیاسی دانشگاه رو با ورود این نیروهای سپاهی در اختیار بگیرن. کمیته در وزارت عالی علوم برای تغییر سرفصل‌های رشته‌های علوم انسانی درست شده. آیا این هم در راستای همین موضوع است؟ همینطور هست. مهمترین مسئله‌ای رو که به نظر من الان اینها دنبال می‌کنند این هست که موج تازه‌ای از معارف دینی رو، آنچرا که در حوزه تولید شده، حالا چه در الهیات، چه در فقه و چه در موضوعات اخلاقی، به دانشگاه ها تزریق کنند و اینها عمدتا از طریق این سرفصل ها صورت میگیره، چون رژیم علوم انسانی جدید، علوم اجتماعی رو رقیب اندیشگی و رقیب ایدئولوژی که خودش در جامعه میدونه. آقای محمدی، شما چه رابطه ای بین یک چنین تصمیمی با رویدادهای اخیر و نارامی هایی که در ایران رخ داده بود به خصوص در میان جوان ها میبینید؟ به نظر من دو تا رابطه مشخص وجود داره. یک اینکه نیروی محرکه جنبش سبز عمدتا جوانان و عمدتا دانشجویان بودند و رژیم از اینکه این نیروی محرکه همچنان بتونه به کار خودش ادامه بده نگران هست، و دوم اینکه پس از اون هفته‌های اول راهپیمایی‌های میلیونی عمدتا جنبش سبز حیات خودش رو در فضای دانشگاه‌ها ادامه داده. در طول یک ماه اخیر پس از بازگشایی دانشگاه‌ها همچنان ما شاهد حرکت‌های دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های آزاد هستیم. به همین علت اقدامی رو که باید صورت بدن برای مقابله با این فضا عمدتا کنترل هست یا ارعاب هست. این کنترل و ارعاب بخشیش توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی یا نظامی صورت میگیره، بخشیش هم در واقع از طریق وزارت علوم و آموزش عالی با تغییر برنامه‌های درسی، با تصفیه اساتید، با ممنوع الورود کردن دانشجویان یا ستاره‌دار کردن اونها. اینا یه مجموعه از اقدامات برای اینکه این جنبش رو فرو بخوابانند. چه باستابی یک چنین حرکتی میتونه تو جوانان داشته باشه؟ آیا سبب دلسردی اونها نخواهد شد با توجه به سطح بالای بیکاری به خصوص نزد جوانان در ایران؟ یک چنین تغییر و تحولی در دانشگاه ها به این مسئله هم دامن نخواهد زد؟ به نظر من چون این حرکت اسلامی کردن دانشگاه ها یا اسلامی کردن علوم انسانی حدود 30 سال هست به طرق مختلف انجام شده، چه حالا در سالهای ابتدای عمر جمهوری اسلامی و چه در دوره اول حکومت آقای احمدی نژاد، حرکت تازه‌ای نیست. راه‌های مقابله باهاش رو نیروهای دانشگاهی پیدا می‌کنند. حرکت‌هایی هم که تا حالا صورت گرفته عمدتاً حرکت‌های ناموفقی بوده. بخش عمده‌ای از دانشجویان دانشگاه‌ها کسانی هستند که هزینه تحصیلشون رو خودشون می‌پردازند. بنابراین راه‌های اعمال فشار برای حکومت حکومت تا حد زیادی محدود هست. با از حیث دل سرد شدن هم که شما فرمودید، به نظر من فشارهای حکومت معمولا نیروی جوان و نیروی دانشگاهی رو بر سر مطالبات خودش استوارتر میکنه تا اینکه اونها رو دل سرد کنه. آقای مجید محمدی، از شما سپاسگزاریم. شما پژوهشگر در آمریکا هستید. چوت خونی و کفن روز و شب شده همش تهمت و مرگ، پدران تو کوچه ها در بدر، خواهران

تنها نقفص ممنون از آنان اگر رفتند. جور و بیداد کنه عمر جوان ای بزرگان وطن، بهر خدا داد کنید. آشیان من بیچاره که در سوخت چه با فکر ویران شدن سیاد کنید، فکر میران شدن خانه سیاد کنید. ای بر سر صدای تو سرها شده مردان، دور از تو چنانم که سری بی بدن افتد. ای بر سر صدای تو سرها شده برباد، دور از تو چنانم که سری بی بدن افتد. پروفسور دکتر مهدی مظفری، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و رئیس مرکز مطالعات درباره اسلامگرایی سیاسی و رادیکالیسم در دانشگاه شهر آهوس، در مصاحبه با نشریه الکترونیک البرز با برشمردن تفاوت‌های اساسی میان جنبشی که پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاده و جریاناتی که منجر به انقلاب سال 57 گردیده، بر ضرورت هدایت جنبش حاضر به سوی ایجاد یک حرکت سکولار و دموکراتیک تأکید میکند. مصاحبه طولانی با این نشریه انجام داده که تا چند لحظه دیگر برای شما خواهم خوند. یادآوری میکنم که نشریه الکترونیک البرز، شما میتونید از اینترنت این مصاحبه را هم مورد مطالعه قرار بدید. www.albors.org. البرز با یو هست. البرز ما با قول یکی از دوستان با اوی گرت هست. البرزی که این نشریه الکترونیکی در فرانسه روی اینترنت قرار گرفته، www.albors البته با یو .org. اما قبل از اینکه این مصاحبه طولانی دکتر مهدی مظفری رو برای شما بخونم، یادآوری میکنم که پنجشنبه آینده شهردار شهر آهوس به جمع سالمندان ایرانی در تافتگان حضور خواهد یافت و در رابطه با انتخابات شورای شهر آهوس سخنانی ایراد خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26-29-01-34 تماس بگیرید. اما همچنین روز شنبه آینده 31 اکتبر ساعت 1 بعد از ظهر برنامه فرهنگی سالمندان ایرانی ویتنامی سومالی در سالن شهرداری آهوس برگزار میشه که تا ساعت 4:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. سالمندان ایرانی، ویتنامی و سومالی فعالیت‌های هنری خودشون رو برای مهمانان ارائه خواهند داد. در این رابطه هم اگر سوالی اطلاعاتی خواستید میتونید با خانم مرجان با تلفن 26-29-01-34 تماس بگیرید. اما روز چهارشنبه 4 نوامبر برای همبستگی با مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی تظاهراتی در مقابل شهرداری آهوس برگزار میشه. روز چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر یا دوستانی که میخوان در این رابطه کمک بکنن میتونن با شماره تلفن 27-58-22-12 تکرار میکنم 27-58-22-12 تماس بگیرن. تا چند لحظه دیگر گفتگوی آقای مهدی مظفری با نشریه الکترونیک البرز.org برای شما میخونم. تا چند لحظه دیگر. دکتر مهدی مظفری استاد گرامی در شهر آهوس با نشریه الکترونیک albars.org گفتگویی را در رابطه با مسائل ایران و جنبش سبز گفتگو کرده است. اولین سوالی که از آقای دکتر مهدی مظفری می‌کنند این است که اولین سوال من به تعریف و درک و سرشت این جنبش مربوط می شود. ماهیت این جنبش را چگونه می توان تعریف کرد؟ دکتر مظفری در پاسخ به این سوال می گوید جنبشی که به نام جنبش سبز معروف شده است به نظر من از جهاتی شاید اولین جنبش آنارشیستی در ایران باشد. این جنبش دارای رهبری مشخص نیست، به معنای آنکه یک شخص یا گروه واحدی که هدف جنبش را تعیین کند و مردم را پیرامون آن هدف گرد آورد وجود ندارد. آنارشی به این معنی که افکار مختلف و متفاوت خروشیدند و پیرامون گفتمانی که هنوز معلوم نیست واقعا هدفش چیست جمع شدند و با شعارهای جدید که با بکار گرفتن و تغییر و تبدیل شعارهای سنتی جمهوری اسلامی ساخته شده به خیابان آمدند. همین الله اکبر یکی از شعارهای بسیار قوی انقلاب اسلامی بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری تا هفته ها مردم شبها در پشت بام‌ها الله اکبر می‌گفتند و روزها با همون شعار در تظاهرات شرکت می‌کردند، ولی همه می‌دانستند که این الله اکبر اسلامی نیست، بلکه ضد جمهوری اسلامی و ضد رهبری و ضد احمدی نژاد است. یا شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را مردم تبدیل به شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی کردند. در واقع یعنی استفاده جدید از شعارهای گذشته. اگر این جنبش را با جریاناتی که منجر به انقلاب سال 57 شد مقایسه کنیم می‌بینیم که تفاوت‌های بسیار زیادی میان آنها وجود دارد. من فقط چند مثال می‌زنم. اول اینکه در آن وقایع پس از ماها یک وحدت کلمه ایجاد شد و آن این بود که مردم و گروه‌های مختلف از جمله چپ افراطی، توده‌ای‌ها، ماویستا، ملی‌گرایان، بخشی از جبهه ملی و دیگران در محور یک کلمه که ما شاه نمی‌خواهیم جمع شدند. این که بعد از آن چه می‌خواهند نیز ماها طول کشید تا مطرح شود. در اوایل هر گروهی فکر می‌کرد که به زودی رژیم مورد نظر خود را به وجود می‌آورد. به همین دلیل هم دیدیم که ماها طول کشید تا یک گفتار برتر به وجود آید و در پی آن شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به وجود آمد. آن جنبش رهبری واحد داشت، برخلاف جنبش کنونی که رهبری مشخص ندارد. یکی دیگر از تفاوت‌ها غیر خشن بودن جنبش کنونی است. در انقلاب 57 جنبش بسیار خشن و انتقام جو بود. جنبش مخرب و آتش بزن بود. انقلابیون، سینما رکس آبادان، مشروب فروشی ها و اماکن دیگری را آتش زدند. بانک ها را تاراش کردند. ساختمان های دولتی، حتی برخی ساختمان خصوصی را مورد حمله قرار دادند. بعد از انقلاب مردم را بدون محاکمه کشتند. اگر فیلم‌هایی را که از آن زمان وجود دارد با فیلم‌هایی که از این جنبش گرفته شده مقایسه بکنیم می‌بینیم چقدر آن زمان خشونت وجود داشت. دستا گره کرده بود، در حالی که الان دستا به نشانی پیروزی بالا می رود. قیافها عصبانی بود، در حالی که اکنون صورتها متبسم است. فرهنگ این جنبش با فرهنگ انقلاب اسلامی تفاوت دارد. بنابراین می شود گفت که این جنبش جنبشی تازه است که در تاریخ معاصر ایران تازگی دارد. وبسایت albert.org سال دیگری را از آقای مظفره میپرسد: با این حال آیا میتوان میان رهبران شناخته شده جنبش کنونی و طرفداران آن، یعنی مردم، وحدت هدف وجود دارد یا اینکه این جنبش تجمع گروه‌های مختلف با اهداف و نیات متفاوت است؟ دکتر مظفری در مورد پاسخ دوم این سوال میگوید: من فکر میکنم که فرضیه دوم درست باشد. اول به دلیل همان عدم رهبری است و اینکه هیچ کس ادعای رهبری هم ندارد. دو شخصیتی که در این جنبش نامشان مطرح است، آقای کهروبی و آقای موسوی، هنوز ادعای رهبری این جنبش را نکردند، هرچند شخصیت‌های محوری هستند و گروهی از مردم هم از آنها طرفداری می‌کنند. اما جنبش در مجموع دارای رهبری واحد و تشکیلات متمرکز بدان معنی که خوراک سیاسی و خط فکری واحد بدهد نیست. شعارهای رهبری هم یکی نیست و حتی بین آقای کهروبی و آقای موسوی تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد. هر دوی اینها در یک نقطه مشترک هستند، آن هم این است که هیچ کدام مخالف جمهوری اسلامی نیست. برعکس، هر دو میگویند که راهشان در حقیقت بهتر میتواند جمهوری اسلامی را حفظ کند. و حال آنکه اگر باز با انقلاب اسلامی مقایسه بکنیم، میبینیم که در آن زمان همه میخواستند رژیم شاه را از بین ببرند، در حالی که شخصیت‌های معروف جنبش سبز نمیگویند که ما میخواهیم نظام اسلامی را از بین ببریم، برعکس میخواهند حافظ آن باشند و میگویند ما بهترین پاسدار این رژیم اسلامی هستیم. بعد از این اشتراک هدف که حفظ جمهوری اسلامی است، آقای کهروبی در گفتار، کردار و نوشتارش جلوتر رفته است تا آقای موسوی. حتی کهروبی در نامه‌ای به رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، نوشته و به او میگوید که شما باید به وظیفه خود که نظارت بر رهبری است عمل کنید، در حالی که شما وظیفه خود را انجام نمیدهید. ولی آقای موسوی حتی تا این حد پیش نرفته که مسئله رهبری و شخصیت رهبری را به چالش بکشد. بنابراین بین این دو نفر هم تفاوت بسیار است. و هر حال خصیصه این جنبش این است که در حال حاضر رهبری مشخصی ندارد و گروه ها هم از چپ افراطی تا راست افراطی که در مقابل رهبری و پاسداران قرار دارند در این جنبش خودجوش حاضر هستند. البته در حال حاضر گروه های دست بالا را دارند که طرفدار اصلاحاتند، ولی مسئله ای که این جنبش بدون این که خود بخواهد مطرح کرده این است که تناقضات رژیم را علناً برملا کرده است. یکی از خواستهای اجرای کامل قانون اساسی است. به نظر من قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقاً اجرا می شود. ولایت فقیه یعنی تمام قدرت در دست رهبر باشد. اختیارات شورای نگهبان، و نحوه برگزاری انتخابات به همین صورتی که در واقع انتصابات است، همه اینا در قانون اساسی وجود دارد. مسئله ایران امروز برخلاف زمان شاه این است که در آن زمان ها وقتی صحبت از اجرای قانون اساسی می کردن، آن قانون اختیارات شاه را بسیار محدود کرده بود و شاه اصولا مسئولیت نداشت، بنابراین طبق آن قانون قدرت نداشت. قدرت دست نظام پارلمانی و تحت نظر نخست وزیر منتخب بود. بنابراین شعار اجرای کامل قانون اساسی در آن زمان معنی داشت، ولی در حال حاضر اجرای کامل قانون اساسی درست ضد آزادی است. بنابراین باید گفت که عدم اجرای قانون اساسی، ولی این را نمیتوانند بگویند چون وحشت از این دارند که مسئولین بگویند اینها ضد رژیم و ضد قانون اساسی هستند. این تناقضات بسیار بنیادینند. مسئله جمهوریت و اسلامیت متاسفانه هنوز بعد از 30 سال روشن نشده و هر کسی به نحوی آن را تعبیر می کند. اما سوال دوم، سوم از آقای مظفری، مشکل اساسی در رابطه با جمهوریت و اسلامیت چیست؟ آقای مظفری میگوید به طور کلی این مسئله دارای دو جنبه مفهومی و ابزاری است. از نظر مفهومی، شخصی که جمهوری اسلامی را بنیاد گذاشت و همه ملت هوشیار ایران به آن رأی دادن، در کتاب حکومت اسلامی خود نوشته بود که هیچ کدوم از نظام‌های سیاسی رایج، یعنی جمهوری سلطنتی، با فقه اسلامی منطبق نیست. این جمهوریت ایشان حتی به شیعه هم نمی‌خورد، چون همه می‌دانیم که مذهب شیعه بر اساس اصل وراثت است. علی و پسرهای علی تا امام 12، بنابراین چگونه میتوان بر اساس شیعه یک جمهوری درست کرد؟ در ماهای پس از انقلاب، در مقاله‌ای که در فرانسه انتشار دادم، به این مسئله اشاره کردم که به هیچ وجه آن جمهوری که خمینی از آن صحبت می کند معنای شرکت دموکراتیک مردم در امور را ندارد. خمینی به حکومت اسلامی کلمه جمهوری را اضافه کرد، زیرا مخالف سلطنت بود، یعنی یک نظام اسلامی غیر سلطنتی می خواست، نه اینکه یک دموکراسی در قالب جمهوری. این یک سو تفاهمی است که در آغاز انقلاب پدید آمد و از آن پس گریبان بسیاری را گرفت. بُعد تاریخی موضوع این است. اما کسانی که در حال حاضر جمهوریت را در مقابل اسلامیت به کار می‌برند، می‌خواهند به حق یک استفاده ابزاری از آن بکنند. حالا که الله اکبر را در مخالفت با این سیستم به کار میبرند، میتوانند جمهوریت را هم که در اسم خود رژیم وجود دارد ضد این رژیم به کار بگیرند. این استفاده ابزاری بسیار قابل فهم است. این پرسش اهمیت دارد که منظور از جمهوری چیست؟ اگر افزایش قدرت مردم است، البته خواست بجا و سعی است. این جنبش تا کنون دستاوردهایی داشته و یکی از مهمترین آنها همین برملا کردن تناقضات بنیادی نظام جمهوری اسلامی است. اما سال بعدی، وبسایت البرز.org از دکتر مهدی مظفری میپرسد ایرانیان خارج از کشور دو نظر متفاوت در مقابل چگونگی رفتار با این جنبش دارند. بعضی فکر میکنن که باید از آنچه جنبش سبز خوانده میشود حمایت کرد تا نزاع درونی نظام موجب فرو ریختن آن شود. گروهی دیگر میگویند باید مواضع را از همون ابتدا روشن کرد و زیر پرچم کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اعتقاد دارند نباید رفت. نظر شما در این مورد چیست؟ آقای دکتر مهدی مظفری میگوید از دو دید میتوان به این مسئله نگاه کرد، تحلیلی و سیاسی. از نظر تحلیلی شخصا مخالف جمهوری اسلامی، مخالف قانون اساسی آن هستم و خواستار یک نظام دموکراتیک و سکولار. این از لحاظ تحلیلی و عقیده شخصی. و اما از لحاظ سیاسی به نظر من هر دوی این روش‌ها را میتوان دنبال کرد، به این معنی که ما میتوانیم وحدت راه داشته باشیم و نه وحدت کلمه. یعنی تا اونجایی که این جنبش حرفایی میزند که با دموکراسی میخواند و با لایتیسیته نزدیک است و این رژیم را به نبرد میکشد و رژیم را تضعیف میکند و رهبری را مورد انتقاد عیان و روز به روز شدیدتر قرار میدهد، میتوان از آن پشتیبانی کرد. اما هر گروهی و هر شخصی هم باید حرف خودش را بزند. این اشتباهی که در زمان انقلاب اسلامی شد که همه دور شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر گرد آمدند و شخصیت‌های سیاسی هم آن را پذیرفتند و مردم ایران هم رفتند به آن رأی دادند، برای اینکه آقا گفته بود نباید تکرار شود. این رفتار باید از بین برود. وحدت کلمه دیگر نباید وجود داشته باشد. در این جنبش تنها وحدت کلمه این است که تا جایی که می شود حقوق طبیعی مردم و حقوق بشر تقویت شود. از آن به بعد هر گروهی باید حرف خود را بزند. بنابراین می شود از این جنبش حمایت کرد، چون این جنبش در حال حاضر در انحصار شخصی نیست. هر کسی میتواند وارد این جنبش بشود و تا جایی که میداند در تضاد با افکار خودش نیست با این حرکت همبسته باشد، بدون اینکه واقعا عضو این جنبش باشد و حتی میتواند تاثیرگذار در این جنبش باشد. خیلی ها سعی میکنن این جنبش را محدود کنند و میگوین یا شما موافق این حرکت هستید یا مخالف آن، ولی به نظر من این یک انحصار طلبی جدیدی است که اتفاقا ضد این جنبش است. بنابراین این جنبش متعلق به همه است و به پیک نیکی میماند که بسیاری در آن شرکت دارند، ولی هر کسی با ساندویچ و غذای خودش. حال بعد از این پیکنیک چه وقایع پیش می آید؟ به نظر من هیچ کس نمی تواند آن را پیش بینی کند. ما هنوز در مراحل اول این حرکت هستیم. به طور خلاصه هر دو این روش ها درست است، با این فکر که وحدت را آری، وحدت کلمه نه. اما سوال بعدی از دکتر مظفری این است که احتمال اینکه این جنبش تبدیل به یک حرکت دموکراتیک و لایک بشود و فکر دموکراسی و لایسیته را اشاعه بدهد تا چه حد است و به چه عواملی بستگی دارد. دکتر مهدی مظفری میگوید در عرض 30 سال گذشته جامعه ایران و جوانان ما تا این حد به دموکراسی و به لایسیته نزدیک نشده بودند. این حرکت هنوز آنطور که باید شکل نگرفته، ولی به اصطلاح این ویتامین دموکراسی و لایسیته در جامعه وجود دارد. دموکراسی بهترین نوع حکومت است و آزادی بهترین وسیله برای آفرینش و خلاقیت است. هر نوع خلاقیتی، هنری، صنعتی و غیره، و جدایی دین از دولت لازمه رسیدن به دموکراسی است. معنی آن این نیست که هر رژیمی که سکولار باشد دموکرات است. نظام اتحاد جماهیر شوروی هم سکولار بود ولی دموکراتیک نبود. این فکر در حال حاضر در جامعه ایران در حال رشد است و روز به روز مردم به امتیازات این دو، دموکراسی و لایسیته، آگاه‌تر و به برقراری آن نزدیک‌تر می‌شوند. اما سوال بعدی از دکتر مهدی مظفری این است که نقش روشنفکران در این راه چه میتواند باشد؟ دکتر مهدی مظفری میگوید متاسفانه در این جنبش گفتمان دموکراسی و لایسیته از جانب روشنفکران کمرنگ و ضعیف بود. بعضی از روشنفکران انقدر مفاهیم برایشان از بین رفته که حتی جمهوری اسلامی را سکولار می دانند و دلیلشان هم این است که چون توده‌ای ها، کمونیست ها و به طور کلی چپ ها هم به این نظام رأی دادند، پس جمهوری اسلامی هم سکولار است. البته این تز بسیار ابتدایی و اشتباه است. در جنبش سبز اصلاح طلبانی که تجربه شکست محمد خاتمی را در یاد داشتند و نیروهای چپ بیشتر فعال بودند تا نیروهای دموکرات و لیبرال و حتی در خارج از ایران هم بیشتر طرفداران چپ و طرفداران اصلاح طلبان بیشتر فعالیت می‌کردند و پشتیبانی کردند تا احزاب لیبرال و لیبرال دموکرات. در یک کلام در این حرکت گفتمان لیبرال و دموکرات به طور فاحشی غایب است و اگر هم هست بسیار کمرنگ است. در تظاهراتی هم که در خارج از کشور برپا شد، کسانی که لیبرال هستند به عنوان لیبرال شناخته شدند کمتر شرکت کردند. منظور من از لیبرال کسانی هستند که هم طرفدار دموکراسی هستند و هم طرفدار لایسیته. این افراد باید به عقیده من وارد جنبش بشوند و به این حرکت جهت بدن، نه اینکه خارج از آن بیستن و منتظر باشند که دموکراسی و لایسیته وارد آن بشود. البته باید روشن بشود که منظور از دموکراسی چیست، چون خیلی ها صحبت از دموکراسی مردمی میکردن. منظور من از دموکراسی، دموکراسی تجددگر است، یعنی دموکراسی لیبرال. و آخرین سوال از طرف وبسایت البرز.org از دکتر مهدی مظفری این است که اثرات این جنبش را در روابط خارجی جمهوری اسلامی چگونه می شود ارزیابی کرد. دکتر مهدی مظفری می گوید به نظر من اثرات بسیار مهمی داشته است. اگر به جلسه روز اول اکتبر بین جمهوری اسلامی ایران و گروه معروف 5+1 نظر کنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب نشینی کرده و گفته که تأسیسات اتمیش را به روی بازرسی بین المللی باز میگذارد و حتی حاضر شده مقداری از غنیسازی اورانیوم را در خارج انجام بدهد و نیز با نماینده آمریکا به طور جداگانه مذاکره کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای متکی برای اولین بار به آمریکا رفته و با نمایندگان مجلس آمریکا گفتگو کرده است. بنابراین می شود گفت که تحولاتی انجام شده است. به نظر من این جنبش تأثیرات زیادی به روی حرکات جمهوری اسلامی گذاشته است که با تعریفی که من از آن می کنم آن را عقب نشینی می دانم و شخصا به عنوان یک ایرانی بسیار هم خوشحال هستم. ترس جمهوری اسلامی از مجازات های بین المللی کمتر است، بیشتر از آن واهمه دارد که کشورهای خارجی جنبش سبز را مخاطب قرار بدن و این حرکت یک اپوزیسیون آلترناتیو جدی بشود. شاید کمتر به این موضوع اشاره شده است، ولی به نظر من عقب نشینی جمهوری اسلامی بیشتر به دلیل داخلی بود تا به دلیل خارجی، چون این اولین باریست که نمایندگان ایران در خارج نماینده تنها نیمی از این رژیمن و نیم دیگر در جایگاه مخالف ایستادن. این نگرانی که در نظر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موسوی و کهروبی جانشینان احتمالی سران کنونی این رژیم شناخته شوند عاملی بود و هست که احمدی نژاد یا خامنه‌ای را وادار وامی دارد که خواستای جامعه بین المللی را بیش از آنچه که در ابتدا در نظر داشتند بپذیرند. از این بعد یا از این به بعد جنبش مردمی به عنوان یک عامل مهم در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و همچنین در روابط بین المللی ایران نقش خواهد داشت. گفتگوی مهدی مظفری بود با وبسایت البرز.org. یادآوری میکنم باری دیگر البرز با یو نوشته شده. شما شنوندگان گرامی میتونید با مراجعه به این وبسایت مصاحبه را به طور کامل بخونید که منم به طور کامل برای شما خوندم. توجه شما را به آهنگی جلب میکنم. امروز با تو خواب میگو میذارم، تنها نه و بذارم بذارم میشمارم، فردا فردا هر روز آزادی رو من به خونه میارم سر راهش با دستم گله امید میکارم. امروز بازو امروز بازو امروز بازو دست به دست پا به پا یک دل و یک صدا گوش دنیا شده پر ز فریاد ما. گفتند از قدیم این که حق گرفتنیست هیچ کسی غیر ما صاحب خونه. امروز با تو امروز با تو امروز با تو با تو دل میزنم به دریا از مشورم سراها از من داره تماشا فردا فردا کاری کنم کارستون همون بشه زمستون بهار بیاد گل بده به هر خونه تو ایرون. امروز با تو امروز با تو امروز با تو دست به دست پا به پا یک دل و یک صدا گوش دنیا شده پر ز فریاد ما. گفتند از قدیم این که حق گرفتنیست هیچ کسی غیر ما صاحب امروز با تو امروز با تو امروز با تو با تو خواب میدون میذارم تنها نه و هزارم هزارم میشمارم فردا فردا عروس آزادی رو من به خونه میارم سر راهش با دستم گله امید میکارم. امروز با تو امروز با تو امروز با تو امروز با تو. ساعت 10:48 بامداد هست. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. در پایان بخش برنامه امروز توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که پنجشنبه آینده در محله تافتگان که سالمندای ایرانی جمع میشن شهردار آهوس شرکت خواهد کرد. شما میتونید در این برنامه شرکت بکنید. ورودی برای همه شما عزیزان آزاد هست. شهردار آهوس در رابطه با انتخابات پیش روی شورای شهر آهوس هست، صحبت خواهد کرد و شما میتونید برای آدرس دقیق تافتگان محل تجمع سالمندان ایرانی که کجاست میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26-29-01-34 تماس بگیرید. روز شنبه آینده 31 اکتبر ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر برنامه فرهنگی سالمندان ایرانی، ویتنامی و سومالی در سالن شهرداری آهوس برگزار میشه. سالمندان ایرانی، ویتنامی و سومالی فعالیت‌های هنری خودشونو برای مهمانان ارائه خواهند کرد و شما میتونید برای اطلاعات بیشتر و یا کمک به این برنامه ها میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26-29-01-34 تماس بگیرید. روز چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر در مقابل شهرداری آهوس تظاهراتی برای همبستگی با مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی برگزار میشه. چهارشنبه 4 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوس این تظاهرات برگزار میشه. شما برای کمک و برای اجرای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این تظاهرات میتونید با شماره تلفن 27-58-22-12 تماس بگیرید. و دوشنبه 2 نوامبر میزگرد سیاسی در پارلمان دانمارک برگزار میشه با شرکت علیرضا نوریزاده، محسن مخملباف، حسین باقرزاده و از سوشال دموکرات لوکتافت، از کنسرواتیف ناصر خدر و از اس اف کمال قریشی در این میزگرد سیاسی تحت عنوان ایران بعد از انتخابات شرکت دارند. دوشنبه 2 نوامبر ساعت 2 بعد از ظهر در پارلمان دانمارک برگزار میشه و تا ساعت 4:30 ادامه خواهد داشت. این میزگرد به زبان انگلیسی خواهد بود. شما برای اطلاعات بیشتر با آقای بابک با شماره تلفن 50-50-37-74-14 تکرار میکنم، با آقای بابک با شماره تلفن 50-37-74-14 تماس بگیرید. برنامه بعدی رادیو ما برنامه ترکی هست که تا ساعت 12 انجام میشه. در راروی این برنامه شلوغ هست، مثل اینکه مهمانای زیادی دارن. در نتیجه برنامه ما همین لحظه به پایان خودش نزدیک شد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بار دیگه از شما تشکر میکنم. هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا روز شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراه خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. برگی در باغ بهارم پناه من، تکیه گاه من، این گیاه من در تو می روید، با تو می پوید. کاخ رویایم، جان شیدایم، عشق گویایم، با تو می موید، بس تو می روید. شور مهرت به دلم پاشانه دارد، چون من دل جان به وجودم خانه دارد.